ดับต่อจากนี้ไปคณะเกตทิพย์ขอเสนอธรรมนิทานจากทศชาติชาดกเรื่องพระนารทะพระนารทะเป็นนิทานจากมหานิบาตชาดกในลำดับที่8ในสิบพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์พรหมเทพอยู่บนสวงสวรรค์ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีด้วยความเมตตาชี้ทางให้ผู้ที่มีความเห็นผิดไม่เชื่อในกรรมและผลของกรรมให้กลับมาเป็นผู้ที่มีความคิดพร้อมดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับสังคมโลกมนุษย์และหมู่สัตว์ทั้งหลายขอเชิญท่านติดตามเรื่องราวได้ในพระนารทะกาลครั้งนั้นณเมืองมิถิลามีพระราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าอังคติราชปกครองไพร่ฟ้าประชาชนด้วยทศพิธราชธรรมชาวเมืองได้รับการเอาใจใส่ดูแลอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขถึงแม้จะทรงมีพระมเหสีและนางสนมกำนันอยู่มากมายก็ไม่มีพระราชโอรสเลยสักพระองค์คงมีแต่พระราชธิดาสุดรักอยู่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทรงพระนามว่าองค์หญิงรุจาราชกุมารีเมื่อพระราชบิดาทรงเป็นพระราชาที่ดีใฝ่ในคุณธรรมประพฤติแต่กรรมดีเช่นการให้ทานโดยตั้งโรงทานถึง6แห่งทั่วพระนครแล้วเสด็จพระราชทานทรัพย์แก่ผู้ขัดสนด้วยพระองค์เองทุกวันขึ้นและแรม14ค่ำรุ่งขึ้นเป็นวันพระก็จะรักษาศีลอุโบสถพร้อมปฏิบัติธรรมทรงเชื่อในภพนี้ภพหน้านรกสวรรค์ผลของบาปผลของบุญจึงเคร่งครัดในเรื่องการละกรรมชั่วสร้างแต่กรรมดียิ่งนักอันเป็นแบบอย่างที่ดีที่ทำให้พระราชธิดาประพฤติเอาเยี่ยงอย่างจนกระทั่งฝังใจในเรื่องของคุณธรรมกระทำแต่ความดีเท่านั้นแม้ประชาชนแห่งเมืองมิถิลาโดยส่วนมากก็เช่นกันดังนั้นเมืองนี้จึงเป็นเมืองที่ประชาชนโชคดีเพราะผู้ปกครองเป็นคนดีมีคุณธรรมจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆฝนทำให้แสงจันทร์ที่นวลใหญ่ใสกระจ่างดวงดาวก็พร่าพร่างระยิบระยับเต็มผืนฟ้าน่ารื่นรมย์นักอีกทั้งยังเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบของพระราชาอังคติราชอีกด้วยจึงโปรดให้มีการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่ประชาชนทั่วไปต่างก็ได้รับความสุขสนุกสนานยิ่งนัก ขอพระองค์ทรงเจริญรุ่งอายุยืนหมื่นปีพระเจ้าค่ะ พอละมากไปนะใครจะไปอยู่กันไหวตั้งหมื่นปีแค่60ปีนี่ก็ชักจะไม่ค่อยไหวแล้วเอาเป็นอันว่าเราขอขอบใจพวกท่านที่มาอวยพรก่อนแล้วกันทุกท่านตามสบายนะ ขอสบายพระเจ้าค่ะ วันมงคลเช่นนี้พวกท่านเห็นว่าเราควรจะทำอะไรสักอย่างดีไหม ดี ดี พระเจ้าค่ะ ควร ดี ค่ะ งั้นพวกท่านคิดว่าเราควรจะทำอะไรดีล่ะเงียบไปหมดไม่มีใครช่วยเราคิดเลยล่ะท่านแม่ทัพอารตะล่ะ พระเจ้าค่ะ อะไรวะ ท่านคิดว่าเราควรจะทำอะไรดี ก็ได้ชาวันอันเป็นมงคลเช่นนี้หม่อมฉันคิดว่าควรจะยกทัพไปตีบ้านเล็กเมืองน้อยมาไว้ในพระราชอำนาจสักสองสามแห่งทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมบารมีและของขวัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระยาค่ะ นั่นแหละแล้วพวกท่านล่ะเห็นด้วยไหม ก็เป็นความคิดที่พิเศษยิ่งเดียวพระเจ้าค่ะ ดีดีดีจริงนะพวกท่านประเสริฐแท้วันเกิดของเราเนี่ยท่านยุให้เราออกไปรบทัพจับศึกฆ่าฟันผู้คน อันการศึกการสงครามนั้นย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายต้องบาดเจ็บล้มตายทั้งฝ่ายเราฝ่ายข้าศึกวันมงคลเช่นนี้เราสมควรทำเช่นนั้นหรอกเหรอ ว่าคนแล้วแต่พระกรุณาพระเจ้า ค่ะแล้วแต่พระกรุณา ท่านล่ะท่านอมาตย์สุนามะ ขอเดชะพระอาญามีผลกล่าวท่านอมาตย์อลาตะเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายกลาโหมทหารมีหน้าที่รบก็คิดได้แต่การศึกการสงครามเท่านั้นขอได้โปรดประทานอภัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ เราไม่ถือโทษหรอกนะทุกท่านสบายใจได้แสดงความเห็นกันได้เต็มที่เลยท่านเห็นว่าวันนี้เราสมควรทำอะไรก็บอกมาเถิดท่านอมาตย์สุนามะ ที่พระองค์ทรงมีรับสั่งให้ตั้งโรงทานการจัดงานรื่นเริงให้ประชาชนได้บันเทิงใจนั้นก็ชอบแล้วพระเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าในวันอันเป็นมหามงคลเช่นนี้ภายในพระราชวังก็น่าจะมีสิ่งที่สนุกสนานเพิ่มขึ้นนั่นคือการจัดงานราตรีสโมสรจัดโหรีและนางสนมกำนันหน้าใหม่ๆมาขับร้องฟ้อนรำคอยถวายปฏิบัติพระองค์ในสวยสุขสมประสงค์สัก 7,700 คืนพะยะค่ะ ถ้าเป็นดังเช่นที่ท่านว่าแค่3วันเราก็ฟ้าเหลืองซะแล้วอย่าว่าแต่หมื่นปีที่พวกท่านอวยพรกันเลย100ปีก็ไม่มีทางถึงอายุเราก็ปูนนี้แล้วจะให้ลุยตั้ง7วัน7คืนได้ยังไงไหวมันไม่ไหวหรอกนะเอาอย่างนี้หาเรื่องอื่นๆที่มันเหมาะสมกับวัยของเราไม่มีบ้างหรอกเลย มีพะยะค่ะ ท่านอมาตย์วิชัยท่านมีคำแนะนำใดเหรอ ขอเดชะพระอาญามิพลกล่าวด้วยพระองค์เป็นผู้ทรงทศพิตราชธรรมมีนามพระทัยอันประเสริฐไม่มักมากในกามคุณทรงคุณธรรมยิ่งนักควรที่จะได้ไปสนทนาธรรมกับนักปราชญ์ศาสดาเพื่อหามงคลให้แก่ชีวิตจะไม่ดีกว่าหรือพระเจ้าค่ะ ดีมากท่านอมาตย์วิชัยเป็นความคิดที่ถูกใจเรามากวัยของเราควรใฝ่ในความสงบการได้ไปพบกับนักปราชญ์เพื่อสนทนาธรรมได้สดับธรรมจากท่านบ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปรารถนายิ่งนักเพียงแต่ว่าตอนนี้มีสำนักใหม่ๆมากมายแต่ละสำนักต่างก็อวดอ้างสรรพคุณมีผู้เชื่อถือเป็นจำนวนมากเราไม่รู้จะไปสำนักไหนดีอะสิ โอเดชะบังเอิญข้าพระองค์ทราบมาว่าไม่สำนักหนึ่งเจ้าสำนักชื่อคุณาชีวกมีผู้เลื่อมใสมากเนื่องด้วยธรรมะกิเลสแล้วดำรงชีวิตอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ไม่ติดยึดกับอะไรทั้งสิ้นแม้เครื่องนุ่งห่มก็ไม่ใช่หากพระองค์ได้ไปพบได้สนทนาธรรมกับท่านอาจจะได้ความคิดอะไรดีๆมาก็ได้นะพะยะค่ะ โอ้วิเศษแท้คุณอาชีวกผู้นี้น่าสนใจยิ่งนะท่านอมาตย์วิชัยท่านจงพาเราไปพบเพื่อสนทนาธรรมกับท่านคุณอาชีวกเดี๋ยวนี้เลยนะ เชิญเสด็จพะยะค่ะ แล้วอมาตย์วิชัยก็นำเสด็จพระราชาอังคติราชพร้อมด้วยข้าราชบริพารน้อยใหญ่ไปยังสำนักของคุณาชีวกซึ่งอยู่ในป่าที่ไม่ไกลจากพระราชวังมากนักสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับพระราชาอังคติราชก็คือทั้งคุณาชีวกผู้เป็นมหาปราศาสดาและเหล่าสาวกล้วนเปลือยกายไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าผมเผ้าหนวดเคราก็ปล่อยยาวตามธรรมชาติไม่ตัดไม่แต่งอย่างใดดูท่าทางสำรวมเคร่งขรึมหน้าเลื่อมใสนักจึงพากันเข้าไปนมัสการแนะนำตัว เจริญพรมหาบพิตรเป็นพระกรุณาที่เสด็จมาถึงที่นี่ไม่ได้ออกไปต้อนรับขอพระราชทานอภัยด้วย ไม่เป็นไรหรอกท่านคุณาชีวกเรามากระทันหันนี่จะเป็นการรบกวนท่านหรือเปล่าล่ะนี่ เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สุดแล้วไม่ทราบกล่าวว่าทรงมีพระประสงค์สิ่งใดกับข้าพเจ้าเหรอ วันนี้เป็นวันอันเป็นมงคลของเราก็เลยมาเยี่ยมเยียนท่านเพื่อจะสนทนาธรรมกับท่านบ้าง ด้วยความยินดีมหาบพิตร หากพระองค์สงสัยในหัวข้อธรรมใดข้าพเจ้ายินดีถวายคำแนะนำขอบใจท่านท่านกุณาชีวกก่อนที่เราจะถามหัวข้อธรรมต่างๆเนี่ยท่านต้องตอบข้อข้องใจของเราซะก่อนเพราะว่าข้อนี้เป็นที่สงสัยของเรามาก ข้อไหนเลยมหาบพิตร เหตุใดพวกท่านจึงทำตัวประหลาดไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าไม่ตัดผมไม่โกนหนวดไม่โกนเคราล่ะ เช่นนี้มหาบพิตรก็เลยคิดว่าพวกเราเป็นตัวประหลาดใช่ไหมความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดประการใดเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติพวกท่านที่นุ่งห่มอาภรณ์และตัดผมโกนหนวดโกนเครานี่สิประหลาด ที่ท่านกล่าวมาเช่นนี้เรายิ่งไม่เข้าใจช่วยอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้ด้วยเถิด ขอถามมหาบพิตรคนเราเวลาเกิดมามีเสื้อผ้าติดกายมาด้วยหรือไม ่ไม่มี สัตว์ทุกชนิดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่เกิดมาในโลกนี้เวลาเกิดมีเสื้อผ้าติดกายมาด้วยหรือไม ่ก็ไม่มี สัตว์ที่เกิดมามีขนมีหนวดมีเครามันต้องตัดขนตัดหนวดตัดเคราของมันทิ้งหรือไม ่ไม่ต้อง มนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งใช่หรือไม่ ใช่ ในโลกนี้ธรรมชาติสร้างสิ่งมีชีวิตให้มีความสมดุลมีความพอดีในการดำรงชีวิตสืบเผ่าพันธุ์ตามธรรมชาติอยู่แล้วหากเราใช้ชีวิตไปตามปกติใช้สิ่งที่ธรรมชาติให้มาเหมือนกับสัตว์โลกอื่นๆก็ไม่เห็นจะต้องไปจัดหาเสื้อผ้ามาสวมใส่ให้มันวุ่นวายเสียเวลาสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน ์ท่านกุณาชีวกการสวมเสื้อผ้าอาจต้องสิ้นเปลืองบ้างแต่มันก็จำเป็นเราใช้ป้องกันความร้อนจากแสงแดดแล้วก็ให้ความอบอุ่นยามหนาวปิดบังสิ่งที่ควรจะปิดบังทั้งยังแลดูสวยงามอีกด้วยนะ นั่นเป็นเรื่องของกิเลสและความไม่รู้จริงตามธรรมชาติของมนุษย์ความจริงธรรมชาติสร้างผมสร้างขนตามส่วนต่างๆของร่างกายมาให้มนุษย์ก็เพื่อกันความร้อนจากแสงแดดให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายยามหนาวปิดบังร่างกายในส่วนที่ควรจะปิดอยู่แล้วแม้แต่ขนคิ้วขนตาขนจมูกก็มีหน้าที่ขนคิ้วกันเหงื่อจากหน้าผากไหลเข้าตาขนตากันฝุ่นเข้าตาขนจมูกกันฝุ่นละอองเข้าปอดเคราทำให้คออบอุ่นผมกันแดดบนหัวถ้าปล่อยยาวตามธรรมชาติจะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและปิดอายได้ด้วยเมื่อทราบประโยชน์ดังนี้ยายต้องไปตัดไปโกนทิ้งเสียเวลาหาเสื้อผ้ามาใส่ให้อายสัตว์ด้วย กุณาชีวกท่านพูดแบบนี้ได้อย่างไรมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐย่อมมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าสัตว์ท่านจะนำมนุษย์ไปเปรียบเทียบกับสัตว์ไม่ได้นะ มหาบพิตรมนุษย์ต้องกินอาหารดำรงชีวิตสัตว์ก็ต้องกินอาหารใช่หรือไม่ ใช่ เมื่อกินแล้วก็ต้องถ่ายเทของเสียออกจากร่างกายเหมือนกันใช่หรือไม ่เหมือนกัน มนุษย์ต้องนอนสัตว์ก็ต้องนอนทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างก็ต้องมีการสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์เหมือนกันหรือไม ่เหมือนกัน มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีครอบครัวนกและสัตว์อีกหลายชนิดก็เป็นสัตว์สังคมมีครอบครัวเหมือนกันมนุษย์เลี้ยงลูกรักลูกสัตว์ก็เลี้ยงลูกรักลูกมนุษย์รักชีวิตสัตว์ก็รักชีวิตสัตว์ทำร้ายศัตรูมนุษย์ก็ทำร้ายศัตรูสัตว์ล่าเหยื่อและฆ่าชีวิตผู้อื่นเพื่อเป็นอาหารมนุษย์ก็ล่าและฆ่าชีวิตผู้อื่นเช่นเดียวกันที่ร้ายบางครั้งกินไม่ได้ก็ยังฆ่าฆ่าด้วยความโกรธฆ่าด้วยความแค้นฆ่าด้วยความสนุกสนานคึกขนองก็มีอย่างนี้ท่านว่าเหมือนกันหรือไม่ใครประเสริฐกว่าล่ะ คือว่าเรื่องนี้นะ เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุใดท่านจึงคิดว่ามนุษย์ประเสริฐกว่าเล่า ที่ประเสริฐกว่าเพราะมนุษย์มีปัญญามีความคิดส่วนสัตว์นั้นมันไม่มีนะท่าน ท่านรู้ได้ยังไงสัตว์หลายชนิดรู้จักทำรังชนิดที่มนุษย์ก็ไม่มีปัญญาทำเลียนแบบ หลายชนิดรู้จักใช้เครื่องทุ่นแรงหลายชนิดเรียนรู้และจำภาษามนุษย์ได้มันต้องมีปัญญามีความคิดแต่อาจไม่ฉลาดเท่ามนุษย์เท่านั้นมีปัญญามากฉลาดมากมีความคิดมากก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปถ้าใช้ไม่ถูกก็จะสร้างความวิบัติความเดือดร้อนความหายนะให้เกิดขึ้นได้อยู่ที่ว่าคิดทำลายหรือคิดสร้างสรรค์อีกอย่างการที่สัตว์ไม่มีความคิดมากเท่ากับมนุษย์กลับเป็นผลดีท่านเคยเห็นสัตว์กลุ้มใจไหมล่ะเคยเห็นมันวิตกกังวลบ้างไหมไม่มีใช่ไหมที่มันไม่ทุกข์ก็เพราะมันไม่มีความคิดคิดมากก็ทุกข์มาก แต่ว่าถึงอย่างไรนะมนุษย์ก็ควรมีความเป็นอยู่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานเพราะมนุษย์มีปัญญาที่จะสร้างเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตได ้สร้างสิ่งหนึ่งก็ต้องทำลายสิ่งหนึ่งเช่นปลูกบ้านก็ต้องตัดไม้สร้างเขื่อนก็ต้องทำลายป่าทำลายทรัพยากรไม่มีสิ่งใดที่ได้มาโดยไม่เสียมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติต้องอาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิตการทำลายสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตเช่นทุกวันนี้ท่านว่ามนุษย์หรือสัตว์โง่กว่ากันล่ะ เหตุผลของท่านก็น่ารับฟังนะแต่การที่จะให้ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อถือและปฏิบัติตามคงจะยาก นั่นเป็นเพราะผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ความจริง ความจริงใดเลย ความจริงทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรจริงเลยไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงที่เห็นกันอยู่นี่แท้จริงแล้วเป็นแค่ธาตุทั้งหลายอันมีดินน้ำลมไฟสุขทุกข์มารวมกันเป็นชีวิตเมื่อชีวิตดับธาตุทั้งหลายก็แยกสลายกันไปไม่มีอะไรเป็นแกนเป็นสารไม่ควรไปยึดถืออะไรทั้งนั้น แล้วการยึดถือคุณธรรมทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วล่ะ ดีชั่วไม่มีหรอกกำหนดกันขึ้นมาเองทั้งนั้นขอถามมหาบพิตรเขากฎเกณฑ์อะไรมาเป็นข้อกำหนดนักบวชก็ว่าตัวเองดีโจรชั่วโจรก็ว่านักบวชชั่วตัวเองดีผิดถูกวัดไม่ได้ใครได้ประโยชน์ก็ว่าดี ถ้าเช่นนั้นแล้วเรื่องบาปบุญคุณโทษล่ะ เป็นเรื่องงมงายในโลกนี้ไม่มีรอกเรื่องบาปบุญคุณโทษทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีมันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสัตว์กินเนื้อทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำถ้ามันหิวขึ้นมามันก็ต้องล่าต้องฆ่าเหยื่อเพื่อกินเป็นอาหารตลอดชีวิตของมันต้องฆ่าชีวิตผู้อื่นมากมายจนนับไม่ถ้วนเพื่อต่อชีวิตของมันมันบาปไหมล่ะถ้ามันคิดเหมือนมนุษย์ว่าการฆ่าเป็นบาปมันก็ต้องอดตายพ่อฆ่าเนื้อสัตว์ข้าหมูข้าเป็ดข้าไก่ข้าวัวข้าควายวันละเป็นร้อยเป็นพันตัวข้าทุกวันเดือนละเท่าไรปีละเท่าไรข้ามาเป็นสิบสิบปีแล้วเห็นร่ำรวยมหาศาลมีกิจการไปทุกแคว้นอยากได้อะไรก็ได้อยากมีอะไรก็มีถ้าผลบาปมีจริงพวกนี้จะมีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนเทวดาล่ะเหรอส่วนพวกที่ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์ไม่ยอมฆ่าสัตว์กลัวบาปเมตตาสัตว์เห็นอดอยากปากแห้งลำบากยากจนกันเป็นแถวสรุปว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าจะชั่วหรือดีมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของมันช้างม้าวัวควายมันเกิดมากินหญ้ามันก็กินของมันเองไม่มีใครไปสอนมันสัตว์กินเนื้อมันเกิดมามันก็ฆ่าผู้อื่นกินเป็นอาหารไม่มีใครไปสอนมันมันเป็นความสมดุลของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองไม่มีบาปบุญคุณโทษทั้งสิ้น ถ้าเช่นนั้นการถือศีลภาวนา การทําบุญการให้ทานของเราเนี่ยเพื่อที่จะหวังผลในสุคติภพก็ไม่มีประโยชน์เลยนะสิ ถูกแล้วมหาบพิตรมหาบพิตรให้ทานมหาบพิตรก็เสียของไป การให้ทานนั้นเป็นเรื่องที่บัญญัติไว้ให้คนโง่บริจาคคนที่ฉลาดก็จะคอยรับทานไม่ต้องทำมาหากินเป็นเหตุให้คนขี้เกียจและยากจนการเสียทรัพย์สินของเราจากการให้แถมยังส่งเสริมให้คนขี้เกียจอีกจะเป็นเรื่องดีได้อย่างไรมหาบพิตรลองคิดดูการถือศีลนั่นก็เหมือนกันพิษธรรมชาติแท้ๆอยู่ๆก็มานั่งหลับตาบังคับจิตใจฝืนธรรมชาติสมองมันจะคิดอะไรตามธรรมชาติของมันก็ไม่ให้คิดร่างกายจะเมื่อยก็ต้องทนหนาวก็ทนร้อนก็ทนรำคาญก็ทนหิวก็ทนทนไปเพื่ออะไรบางคนกินมื้อเดียวจนร่างกายผายผอมหมดแรงบางคนทนหิวจนแสบท้องไม่ได้อะไรหรอกนั่งมากก็เมื่อยมากอดมากก็หิวมากเสียเวลาเปล่านรกที่กลัวหรือสวรรค์ที่ตั้งใจจะไปนั้นมันไม่มีหรอกคิดเอาเองนึกภาพเอาทั้งนั้นมหาบพิตรความสุขหรือความทุกข์มันก็เหมือนกับสวรรค์นรกสิ่งใดทำแล้วเกิดความทุกข์ก็อย่าไปทำสิ่งใดทำแล้วเกิดความสุขสนุกสนานก็ทำไปเถิดไม่ต้องไปกังวลเรื่องผลบาปผลบุญ คุณอาชีวกท่านกล่าวว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีใครอยากจะทำอะไรที่เป็นความสุขสนุกสนานก็ทำเช่นนี้ผู้คนไม่เบียดเบียนฆ่าฟันกันวุ่นวายดอกหรือ มหาบพิตรอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความวุ่นวายแท้ที่จริงเป็นการจัดความสมดุลทางธรรมชาติอย่าเห็นการฆ่าฟันเป็นเรื่องผิดปกติสิเพียงแค่ดาบแทรกเข้าไปในเนื้อซึ่งเป็นเพียงก้อนธาตุทั้งหลายมารวมกันมีสุขทุกข์เป็นชีวิตเมื่อก้อนธาตุถูกดาบแยกสลายชีวิตก็แยกออกจากธาตุล่องลอยไปบุญบาปสิ้นสุดตรงนั้นตรงที่ก้อนธาตุแตกสลายเมื่อชีวิตล่องลอยไปไม่มีใครเห็นไม่มีตัวตนความดีจะตามไปสนองก็ไม่ได้ความชั่วก็ตามไปไม่ได้ประการที่สำคัญชีวิตของแต่ละคนจะวนเวียนเกิดดีบ้างชั่วบ้างเพียง48กันเท่านั้นไม่เกินไปได้และถึงตอนนั้นทุกอย่างสำหรับชีวิตก็ยุติไม่มีทั้งความดีความชั่วอีกต่อไป อ๋อเป็นความจริงทีเดียวท่านชีวกท่านกล่าวเช่นนี้นับว่าถูกต้องแล้ว ท่านอมาตย์อรัตะฉะนั้นท่านพูดเช่นนี้ล่ะนี่มิเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนล่วงบาปกันใหญ่แล้วนี่บ้านเมืองมันจะวุ่นวายนะ ทูลป่าบาทในขณะที่ฟังบังเอิญข้าพระองค์เกิดระลึกชาติได้ขึ้นมาชั่วขณะจำได้ว่าเมื่อชาติก่อนเป็นคนฆ่าโคชื่อปิงคละตลอดชั่วอายุไขได้ฆ่าโคนับเป็นพันพันตัวพอตายจากชาตินั้นก็ได้มาเสวยสุขเป็นเสนาธิบดีคนสนิทรับใช้ใกล้ชิดพระองค์อยู่ในชาตินี้ถ้าบุญบาปมีจริงข้าพระองค์คงต้องชดใช้กรรมอยู่ในนรกไม่ได้มีโอกาสเกิดมาสุขสบายเป็นใหญ่เป็นโตเหมือนในชาตินี้หรอกนี่แสดงว่าผลบาปไม่มีแน่นอนพะยะค่ะ ความจริงนั้นอาราตะอมาตย์ผู้นี้ในอดีตชาติได้เคยเกิดในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นคนใจบุญถวายทานอุปถากสงฆ์สม่ำเสมอยังบูชาพระกัสสปะพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอผลบุญของชาตินั้นได้ส่งผลมายังชาตินี้ด้วยจึงได้เป็นเสนาบดีแต่เพราะมีทั้งบุญและบาปสลับชาติกันจึงทำให้ระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวเท่านั้นคือชาติที่เป็นคนฆ่าโคชื่อปิงคละทำให้เข้าใจผิดคิดไปว่าผลบาปไม่มีทำบาปแล้วได้ดีขณะนั้นมียาจกคนหนึ่งได้มีโอกาสนั่งฟังการสนทนาธรรมในครั้งนี้อยู่ด้วยเมื่อได้ฟังคำกราบทูลของอมาตย์อลาตะต่อพระราชาอังคติราชถึงกับน้ำตาไหล ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเสียใจพระราชาเห็นเข้าก็ชะงนพระทัยจึงตรัสถามขึ้นว่า เจ้ายาจกเจ้าชื่ออะไร วิจิกะพระเจ้าข้า แล้วเจ้าร้องไห้ทำไม ข้าพระองค์เสียใจเสียใจจริงๆพระเจ้าข้า เอาล่ะนายเจ้าลองเล่ามาสิว่าเจ้าเสียใจเรื่องอะไรกัน คือข้าพระองค์ก็เกิดอริชาติได้เหมือนกันพระเจ้าข้าจำได้ว่าเกิดชาติก่อนเกิดเป็นเศรษฐีใจดีสร้างแต่กุศลทำบุญให้ทานไม่ได้ขาดโดยไม่เลือกชั้นวรรณะทั้งสมณะชีพรามยาจกปณิภพมาหามก็ให้รู้ว่าใครทุกข์เดือดร้อนก็ไปช่วยโดยไม่ต้องออกปากดูสิแทนที่จะได้ไปเกิดในตระกูลเศรษฐีมีความสุขสนุกสบายกลับต้องมาเกิดในตระกูลชั้นฐานอันต้อยต่ำได้รับความลำบากยากเข็ญเป็นที่สุดนี่ถ้าผลบุญมีจริงทำไมข้าพระองค์ถึงเป็นเช่นนี้ทำไมไม่ไปเกิดในวรรณะที่ดีพระเจ้าค่ะ เมื่อมีผู้ยืนยันถึงสองท่านเช่นนี้คำพูดของข้าพเจ้าคงไม่ไร้สาระเป็นแน่ใช่ไหม ก็นับว่ามีเหตุผลมีเหตุผลทีเดียว ในที่สุดเมื่อได้ฟังคำพูดของคุณาชีวกมาตั้งแต่ต้นรวมทั้งประมวลเหตุและผลเข้าด้วยกันแล้วพระราชาอังคติราชแห่งมิถิลานครก็ทรงคล้อยตามอย่างหมดสงสัยโดยหารู้ไม่ว่าการที่ยาจกวิชิกะระลึกชาติได้นั้นก็เป็นเพียงบางชาติเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะมีอยู่ชาติหนึ่งก่อนที่จะเกิดเป็นเศรษฐีนั้นได้เคยเกิดเป็นคนเลี้ยงโควันหนึ่งโคที่เลี้ยงเกิดหายไปสองตัวไม่รู้ว่าพลัดหลงจากฝูงไปตอนไหนและที่ใดหลังจากต้อนโคทั้งหมดเข้าคอกแล้วก็ออกตามหาด้วยความร้อนใจหาไปทุกที่ที่คิดว่าวัวจะหลงไปก็ไม่พบทำให้เกิดความโมโหและหงุดหงิดใจยิ่งนักขณะเดียวกันนั้นเองบังเอิญมีสมณะองค์หนึ่งหลงทางมาและก็ช่างบังเอิญเสียเหลือเกินที่มาพบวิชกะเข้าพอดีจึงถามไทยเรื่องหนทางวิชกะนั้นกำลังโมโหหงุดหงิดเรื่องวัวหายไม่มีอารมณ์ที่จะตอบก็เลยนิ่งเฉยซะสมณะเห็นเช่นนั้นก็เข้าใจว่าชายผู้นี้คงจะหูตึงไม่ได้ยินคำพูดของท่านจึงตะโกนถามขึ้นด้วยเสียงที่ดังวิชกะได้ยินก็ยิ่งเพิ่มความโมโหใหญ่ว่าเรื่องอะไรอยู่ดีๆสมณะผู้นี้มาตะคอกใส่จึงตะคอกกลับออกไปด้วยถ้อยคำที่หยาบคายพร้อมตวาดไล่จะทำร้ายสมณะเพราะผลกรรมนี้เองที่ทำให้เขาต้องไปเกิดในตระกูลจันทา บ่ผิดมาถึงตอนนี้ท่านเชื่อที่ข้าพเจ้าพูดมาทั้งหมดหรือไม ่ความจริงเราไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ด้วยเหตุผลแวดล้อมต่างๆเราไม่สามารถปฏิเสธได ้ท่านยังมีข้อสงสัยใดอยู่หรือ ไม่หรอกตอนนี้เราเข้าใจแล้วและเชื่อคำพูดของท่านจนหมดข้อสงสัยแล้วทุกอย่างขอบใจนะท่านชีบกที่ให้ความรู้อันวิเศษยิ่งนี้แก่เราไม่เสียทีที่เรามาพบท่านผมเป็นวันมงคลของเราอย่างยิ่งบัดเนี้ยเราหูตาสว่างแล้ว เจ้าวิชกะเจ้าก็อย่าเสียใจไปเลยที่หลงทำความดีแล้วไม่ได้ผลดีตอบแทน เราเองก็เช่นกันหลงผิดไปเช่นเจ้าหลงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมถือศีลให้ทานมาตลอดก็ไม่เห็นความดีมาตอบแทนอย่างไรยังคงมีแต่ความทุกข์ความชราความเจ็บป่วยเหมือนผู้คนทั้งหลายมีแต่เสียทรัพย์เสียกำลังเหน็ดเหนื่อยเปล่าคราวนี้แหละเราจะเลิกเชื่อเลิกปฏิบัติในคุณธรรมทั้งหลายเมื่อความดีความชั่วมันไม่มีเราก็ไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรอยากทำอะไรเราก็จะทำไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหรือว่าจะผิดคิดหาความสุขใส่ตัวก่อนตายให้เต็มที่ดีกว่า ในที่สุดมหาบพิตรก็เข้าใจพ้นจากความมืดบอดพบแสงสว่างตามทางที่ข้าพเจ้าชี้หวังว่าโอกาสหน้าคงมาเยี่ยมข้าพเจ้าอีกและช่วยเผยแพร่คำสอนพร้อมทั้งเป็นผู้อุปถัมภ์คำสู่สำนักของข้าพเจ้าด้วย เห็นจะไม่แล้วล่ะนะ ทำไมเหรอมหาบพิตร ก็ท่านเป็นคนบอกเราเองนี่ใช่หรือว่าโลกนี้ไม่มีความดีความชั่วไม่ต้องไปยึดอะไรดังนั้นเราก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมาหาท่านอีกที่ท่านชี้ทางสว่างแก่เราก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเองไม่ถือเป็นบุญคุณไม่ต้องขอบใจไม่ต้องตอบแทนเพราะตอบแทนไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมล ่ ะ อ้าวมหาบพิตรคือว่าเรื่องนี ้อ้าวพอแล้วพอแล้วไม่ต้องพูดต่อไปแล้วเราเข้าใจหมดแล้วเราจะกลับแล้วนะทุกคนกลับวัง เฮ้ยค่ะ แล้วกันเลยกลับกันหมดเลยอดเลยเล่าว่านี่เราพูดอะไรผิดหรือเปล่านี ่นับจากวันนั้นเป็นต้นมาพระราชาอังคติราชก็มิได้สนพระทัยในพระราชกรณียกิจที่ดีงามอีกเลยรวมทั้งราชกิจทั้งหลายอันเป็นหน้าที่ของพระราชาก็ปล่อยให้อมาตย์ทั้งสามคือวิชัยสุนามะและอาลาตะบริหารกันเองตามอำเภอใจใครอยากจะทำอะไรก็ทำศาลาโรงทานทั้งหลายที่เคยทำก็ทอดทิ้งเลิกทั้งหมดเมื่อบุญไม่มีผลก็ไม่รู้จะทำไปทำไมในช่วงที่เหลืออยู่หาความสุขให้เต็มที่ดีกว่าดังนั้นทั้งสุรานารีการขับร้องประโคมดนตรีเพื่อความสำราญพระทัยก็กลับมาเป็นที่โปรดปรานอีกครั้งหนึ่งถึงวันพระขึ้น15ค่ำทุกครั้งองค์หญิงรุจาราชกุมารีผู้เป็นราชธิดาก็จะต้องขึ้นมาเฝ้าเพื่อรับพระราชทานทรัพย์ไปช่วยแจกจ่ายยังโรงทานแทนพระองค์อันเป็นกิจวัตรประจำที่พระราชบิดาฝึกให้ทำจนคุ้นเคยมาตั้งแต่วัยเด็กแล้วทำให้เป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามยึดมั่นในศีลธรรมเรื่อยมาในวันนี้ก็เช่นกัน ถวายบังคมในท่าเสด็จพ่ออ ๋อลูกรู้จักมีอะไรหรือลูก เกิดอะไรขึ้นเพคะถึงได้มีงานเลี้ยงรื่นเริงเช่นนี ้อ๋อไม่มีอะไรหรอกลูกมันเป็นความสุขของพ่อนะพ่ออยากจะทำพ่อก็ทำ แต่ก่อนเนี้ยเสด็จพ่อไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่เพคะ พ่ออย่างนี้พ่ออยากเป็นนี่ลูกมันสนุกดีอ ่ ะ เสด็จพ่อทำไมตรัสเช่นนั้นล่ะเพคะลูกไม่เข้าใจ ลูกเอ้ยในโลกนี้มีอีกมากมายที่ลูกไม่เข้าใจพูดไปเรื่องมันก็ยาวก็จะว่าลูกมาหาพ่อวันเนี้ยมีเรื่องอะไรอย่างนั้นเลย เสด็จพ่อเสด็จพ่อทรงลืมหรือเพคะว่าวันนี้เป็นวันอะไร เอวันอะไร พ่อ นึกไม่ออกอะ วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำนะเพคะ เออจริงสินะพ่อลืมไปทำไมล่ะลูก ก็ทุกวันพระขึ้น15ค่ำเสด็จพ่อต้องบำเพ็ญบุญออกโรงทานวันนี้ลูกต้องรับพระราชทานทรัพย์ไปบริจาคไงพี่คะ อ๋อเรื่องนี้เองนี่ลูกพ่อจะบอกอะไรให้นะพ่อยังโง่มาตั้งนานต่อไปเนี้ยพ่อจะเลิกทำบุญทำทานใดๆทั้งสิ้นแล้วมีแต่สิ้นเปลืองมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเงินทองของเรา เรื่องอะไรจะต้องเอาไปให้ชาวบ้านฮะสู้เราเก็บเอาไว้ใช้เองหาความสุขให้ตัวเองไม่ดีกว่าเหรอผลบุญผลบาปไม่มีหรอกทำดีไปมันก็เท่านั้นล่ะลูก เสด็จพ่อเสด็จพ่อทำไมตรัสเช่นนี้นี่อะไรดอนพระไทยเสด็จพ่อไปคะ ลูกเอ้ยไม่มีอะไรมาดลใจพ่อหรอกบังเอิญพ่อได้พบสัจธรรมข้อนี้จากเจ้าสำนักที่ชื่อคุณาชีวก นี่เสด็จพ่อไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วเหรอเพคะเสด็จพ่อทรงลืมไปแล้วเหรอเพคะว่าเคยสอนลูกไว้อย่างไรทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วคนเราหวานเพื่อเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น รู้จ้าเจ้าน่ะยังเยาว์นักไม่รู้จักโลกเท่าพ่อหรอกจริงอยู่เมื่อก่อนพ่อเคยเชื่อเช่นนั้นแต่มาบัดนี้นะพ่อกลับมีความเชื่อใหม่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปการหว่านพืชของคนเราก็ใช่ว่าจะสมปรารถนาทุกคนไปมีอยู่มากที่หว่านไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลหว่านแล้วกลายพันธุ์ในโลกนี้ไม่มีอะไรให้ยึดถือได้ความดีไม่มีความชั่วไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นอะไรจะเกิดมันก็เกิดมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะลูก เสด็จพ่อลูกงงไปหมดแล้วช่วยอธิบายหน่อยสิเพคะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง อ๋อได้สิลูกเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละลูกเอ้ย แล้วการเสด็จออกโรงทานในวันนี้ล่ะเพคะ โอ้พ่อไปแล้วลูก นั้นเสด็จพ่อก็บริจาคทรัพย์และสิ่งของมาลูกจะไปบริจาคแทน พ่อเสียใจด้วยนะต่อไปนี้พ่อไม่คิดจะให้อะไรใครอีกต่อไปแล้ว แม้แต่การบริจาคที่เคยทำเป็นประจำเหรอเพคะ ใช ่ถ้าเช่นนั้นชาวบ้านคงจะรอเกอร์น่าสงสารพวกเขา ไม่หรอกลูก ทำไมเหรอเพคะ เพราะว่าพ่อเนี่ยสั่งรื้อโรงทานทั้ง6แห่งหมดแล้ว เสด็จพ ่อลูกไม่ต้องเสียใจไปหรอกแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรหรอกนะพ่อรู้ว่าพ่อกำลังทำอะไรลงไปนี่ลูกคงคิดว่าพ่อเนี่ยหูเบาเชื่อคนง่ายขาดเหตุผลใช่ไหมลูก ลูกไม่อยากจะเชื่อเลยในโลกนี้จะมีคำสอนที่นอกลู่นอกทางถึงเพียงนี้ที่สำคัญเสด็จพ่อเชื่อคำสอนนี้ได้อย่างไร ทีแรกเนี่ยพ่อเองก็คิดเช่นเดียวกันกับลูกเหมือนกันไม่ค่อยเชื่อใครเท่าไหร่หรอกแต่พออรัตตะกับวิชกะระลึกชาติได้แล้วก็ยืนยันพ่อก็เลยต้องเชื่อ เสด็จพ่อเพคะการที่อมาตย์อลาตะและยาจกวิชกะระลึกชาติได้นั้นลูกทราบดีพวกเขาระลึกได้เพียงคนละชาติเท่านั้นแล้วก็เป็นเพียงบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดพวกเขาไม่สามารถระลึกย้อนไปได้ว่าก่อนหน้านั้นได้ทำสิ่งที่เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วผลที่เขาได้รับในชาตินี้มาจากการกระทำของชาติไหนตัวลูกเองบำเพ็ญแต่คุณงามความดีมาทุกชาติเป็นเวลาหลายกับหลายกันยังสามารถระลึกย้อนได้แค่14ชาติเท่านั้น นี่เจ้าก็สามารถระลึกชาติได้ด้วยเหรอลูกฮะลูกรู้จ้า เพคะกราบทูลเสด็จพ่อเมื่อชาติก่อนลูกเกิดเป็นมเหสีของชวนะเทพบุตรประกอบคุณงามความดีมากมายมาชาตินี้จึงได้เกิดมาเป็นลูกรักของเสด็จพ่อเพื่อสร้างความดีต่อพบหน้าจะได้ละเพศจากเทพธิดาเป็นเทพบุตรีมีศักดานุภาพมาก รู้จ่าลูกรัก อดีตมันผ่านไปแล้วนะลูกนะอนาคตยังมาไม่ถึงเรารู้ไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดกับใครดีหรือร้ายอย่างไรไม่ควรไปเชื่อถือเชื่อวันนี้ปัจจุบันนี้ดีกว่านะลูกแล้วก็หาความสุขใส่ตัวให้มากๆไว้ถือเป็นกำไรชีวิตใครจะเป็นยังไงเราไม่เกี่ยวการที่ลูกยังยึดติดอยู่ในศีลในธรรมยึดมั่นในความดีพ่อไม่ว่าอะไรหรอกลูกอยากทำก็ทำไปพ่อไม่ยึดพ่อไม่ถือส่วนพ่อเห็นแจ้งแล้วที่ทำอยู่นี่เป็นความสุขของพ่อลูกอย่าห้ามพ่อเลยนะลูกนะ ข่าวการประพฤติโดยเห็นผิดเป็นชอบของพระราชาอังคติราชก็แพร่สะพัดไปทั่วทุกมุมเมืองทรงปล่อยตัวปล่อยใจไม่ปฏิบัติราชกิจลุ่มหลงมัวเมาอยู่แต่ในกามสุขเป็นนิดเป็นเหตุให้อมาตย์ทั้ง3ผู้สำเร็จราชการแทนนั้นทำตามอย่างบ้างบ้านเมืองก็เลยเกิดความวุ่นวายไร้กฎไร้ระเบียบเมื่อมีคดีเกิดขึ้นก็ไม่มีใครตัดสินเพราะถือว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกใครอยากจะทำอะไรก็ทำไปยิ่งชาวบ้านที่ได้รับการสั่งสอนจากคุณาชีวกด้วยแล้วเกิดความเชื่อก็ยิ่งประพฤติโดยไม่เกรงบาปลูกไม่นับถือพ่อแม่ไม่เชื่อฟังไม่ตอบแทนพระคุณเพราะถือว่าเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแห่งการสืบเผ่าพันธุ์ของสัตว์โลกการที่พ่อแม่เลี้ยงดูบุตรก็ถือเป็นหน้าที่ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองทั้งคนทั้งสัตว์ไม่ถือเป็นบุญคุณไม่ต้องทดแทนการล่วงประเวณีประพฤติผิดในกามก็ถือเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติใครอยากจะร่วมประเวณีกับใครก็ได้ไม่ถือสาดังนั้นลูกที่เกิดมาก็เลยไม่รู้ว่าเป็นลูกของใครกามโรคก็แพร่กระจายระบาดไปทั่วใครอยากเป็นโจรเป็นขโมยก็เป็นใครอยากทำร้ายใครก็ทำใครอยากฆ่าใครก็ฆ่าด้วยความเชื่อว่าความดีไม่มีความชั่วไม่มีทุกอย่างสิ้นสุดเมื่อตายเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองชักจะเริ่มปั่นป่วนวุ่นวายประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนพระราชธิดารุจาก็พยายามเข้าเฝ้าถวายคำแนะนำให้เลิกเชื่อคำสอนอันเหลวไหลของคุณาชีวกเสียหันกลับไปอยู่ในศีลในธรรมยึดมั่นในการทำความดีปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมใหม่พระราชาอังคติราชก็ไม่สนพระทัยทรงเห็นว่าที่เป็นอยู่เช่นนี้ก็ดีแล้วตนเองมีความสุขสนุกสบายก็พอใครจะเดือดร้อนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่เกี่ยวกับพระองค์ไม่ว่าพระราชธิดาจะพยายามยกเหตุผลใดมากล่าวพระองค์ก็ไม่ยอมคล้อยตามในที่สุดเมื่อเห็นว่าทำอย่างไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าจะปล่อยไปตามยถากรรมบาปก็จะตกอยู่ที่พระราชบิดาและประชาชนจึงตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าบาปบุญยังมีนรกสวรรค์ยังมีอินพรหมยมเทพยังมีขอที่โปรดมาช่วยชี้แนะความเห็นผิดประพฤติผิดของเสด็จพ่อให้กลับมามีความเห็นที่ถูกต้องและประพฤติถูกต้องตามเดินด้วยเถอะเพื่อความสงบความสุขของประชาชนและบ้านเมืองต่อไปผู้มีฤทธิ์ท่านใดช่วยได้โปรดเมตตาช่วยด้วยเถิด คำอธิษฐานของพระราชธิดารุจาถึงแม้จะไม่ดังแต่ด้วยพลังจิตที่ยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมทำให้เสียงนั้นดังไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมโลกที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระพรหมนารถอยู่เมื่อทราบคำอธิษฐานของนางก็ส่งทิพเนตรดูเหตุการณ์เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หากปล่อยไว้จะทำให้โลกวิบัติได้จำจะต้องลงไปช่วยแผ่เมตตาให้ด้วยตนเองจึงแปลงเพศเป็นฤาษีผู้ทรงฤทธิ์นุ่งห่มด้วยผ้าทองหาบสาแหรกทองบรรจุทองเท่าลูกฟักเต็มกระจาดเหาะลัดฟ้ามาลอยอยู่ตรงหน้าขององค์หญิงรุจาและอังคติราชราชา องค์หญิงรุจาเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกดีพระทัยที่คำอธิษฐานของนางได้ผลแต่พระราชาอังคติราชทรงตกพระทัยรู้สึกหวั่นไหวหวาดกลัวที่อยู่ๆก็มีผู้มีฤทธิ์มาปรากฏอยู่เบื้องหน้าจึงแข็งพระทัยถามออกไปว่า ท่านผู้ทรงฤทธิ์ท่านเป็นใครแล้วมาจากไหนกันนี่อยู่ๆท่านก็มาปรากฏตัวอย่างกระทันหันเช่นนี้ข้าตกใจหมดเลย เราชื่อนารทะมาจากเทวโลก ท่านเป็นเทพเหรอ ใช่เราเป็นพรหมเทพ ท่านเป็นเทพงั้นก็แสดงว่าต้องมาจากสวรรค์ถ้าเช่นนั้นสวรรค์หรือนรกก็ต้องมีจริงสิ ถูกต้องสวรรค์เป็นที่อยู่ของผู้มีศีลมีธรรมทำแต่ความดีนรกเป็นที่อยู่ของผู้ที่ทำแต่ความชั่วไม่มีศีลไม่มีธรรม ท่านนารทะท่านสร้างคุณงามความดีได้หรือจึงได้ไปเกิดเป็นพรหมเทพ เราได้บำเพ็ญคุณธรรม4ประการมาตลอดในชาติก่อน ท่านนารทะขอท่านได้โปรดอธิบายเรื่องคุณธรรม4ประการที่ท่านปฏิบัติให้เราทราบดูเถิด คุณธรรมข้อที่1คือสัจจะความซื่อสัตย์ข้อที่2ธรรมคือประพฤติดีข้อที่3ธรรมะคือความข่มใจไม่ยอมทำผิดข้อที่4จาคะคือการเสียสละด้วยการให้การให้ที่สูงสุดคือการให้ทานให้อภัยให้กำลังใจและให้ธรรมะดังที่เรากำลังจะให้กับท่าน สัจจะมีคุณอย่างไรหรือท่านนารทะ เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้มีคุณธรรมทำให้ได้รับความเชื่อถือ แล้วธรรมล่ะ การประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องก็เป็นคุณสมบัติของผู้มีคุณธรรมธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ตกนรกเป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น ความข่มใจมีประโยชน์ใดหร อคนที่ข่มใจได้ย่อมไม่ทำผิดเมื่อไม่ทำผิดก็ไม่ตกนรกใจเป็นสิ่งบริสุทธิ์อยู่ตรงกลางธรรมคือความดีอยู่เบื้องบนอบายคือความชั่วอยู่เบื้องล่างถ้าไม่ข่มใจมันก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำการจะทำให้ลอยไปสู่เบื้องบนยิ่งยากผู้มีคุณธรรมย่อมข่มใจได ้ที่ท่านอธิบายมาก็พอจะเข้าใจอยู่หรอกนะแต่เรื่องการเสียสละนี่สิหรือว่าการให้เนี่ยนึกไม่ออกจริงๆว่าจะได้อะไรนอกจากเสียของ ผู้ให้ย่อมสุขใจผู้ได้ย่อมเป็นหนี้บุญคุณลองคิดดูการช่วยผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ได้จะปิติใจแค่ไหนผู้ให้ย่อมได้นิดคุณสมบัติที่สำคัญของผู้มีคุณธรรมก็คือการให้นี่เอง ถ้าเช่นนั้นคำสอนของคุณอาชีวกที่เราแล้วก็ชาวเมืองกำลังประพฤติกันอยู่ก็ผิดหมดนะสิท่านนารทะ ผิดหมดที่กำลังประพฤติกันอยู่นั้นน่ะเป็นหนทางสู่นรกทั้งสิ้น แต่เราไม่รู้สึกว่าเหมือนกับตกนรกเลยนะท่านนะมันกลับรู้สึกเป็นสุขสนุกสนานเป็นสวรรค์บนเมืองมนุษย์เลยทีเดียวล่ะ นั่นเป็นเพราะพวกท่านกำลังมัวเมาในกามตัณหาจึงทำให้ตามืดบอดหากตั้งสติและพิจารณาให้ดีจะเห็นว่ามันเป็นสวรรค์หรือนรกบ้านเมืองวุ่นวายไร้ความสงบผู้มีกำลังมากข่มเหงผู้อ่อนแอตามอำเภอใจผู้คนไม่ยึดถือในศีลธรรมเช่นนี้จะว่าเป็นสวรรค์ได้ยังไง ถ้าเช่นนั้นเราควรทำตัวอย่างไรล่ะ ท่านและชาวเมืองจะต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเสียก่อนต้องเชื่อในกรรมคือการกระทำและผลของกรรมทำดีย่อมดีทำชั่วย่อมชั่วต้องทำความดีเพื่อที่จะเป็นคนดีอย่าทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทนจะได้ไม่ผิดหวัง ท่านนารทะท่านเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์ในการตัดสิน ว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่ว กรรมคือการกระทำและผลของการกระทำจะเป็นเครื่องตัดสิน ท่านช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกได้หรือไม ่การกระทำใดก็ตามที่ทำไปแล้วเป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นก็คือความดีความดีคือบุญผลของมันคือทำให้ตัวเองเป็นคนดีและผู้อื่นก็ได้รับผลดีด้วยการกระทำใดที่ทำไปแล้วเดือดร้อนตนเองเดือดร้อนผู้อื่นนั่นคือความชั่วเป็นบาปผลของมันก็คือทำร้ายตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนด้วย สาธุดีแล้วท่านนารทะมหาพรหมคำสอนของท่านเนี่ยทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องตามความเป็นจริงคลายความเห็นผิดที่ประพฤติมาสักนานแต่ข้าพเจ้าและชาวเมืองก็หลงประพฤติผิดมาสักนานไม่ทราบว่าจะกลับไปเริ่มต้นประพฤติคุณธรรมใหม่ที่ตรงไหนก่อนดีล่ะ คุณสมบัติของผู้มีคุณธรรมมีศีลทานภาวนาท่านและชาวเมืองต้องเริ่มต้นกันที่ศีลก่อนโดยไม่เบียดเบียนทำร้ายชีวิตผู้คนและสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ผิดประเวณีไม่โกหกและไม่เสพของเมาเป็นต้น เมื่อทำเช่นนี้แล้วเนี่ยพอตายไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์เลยใช่ไหม หากท่านและชาวเมืองของท่านทำได้เช่นนี้บ้านเมืองของท่านก็จะกลายเป็นแดนสวรรค์ไปเองยิ่งถ้าท่านและผู้คนของท่านรู้จักให้ทานเสียสละอภัยทำใจให้บริสุทธิ์ก็จะกลายเป็นชาวสวรรค์ไปด้วย จริงของท่านข้ารู้สึกละอายใจเหลือเกินและข้าก็สำนึกผิดที่เชื่อคำสอนของคุณอาชีวกต่อไปเนี่ยนะข้าจะปฏิบัติตามคำสอนของท่านแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชาวเมืองข้าจะปกครองไพร่ฟ้าประชาชนด้วยทศพิธราชธรรมทีเดียว ท่านเป็นผู้ปกครองในใจของท่านต้องมีคุณธรรมของพรหมอยู่เสมอนั่นคือความเมตตาสงสารความกรุณาช่วยเหลือมุทิตายินดีสนับสนุนคนดีอุเบกขาวางใจให้นิ่งเป็นกลางมีสติทุกเมื่อไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์เมื่อท่านละจากความเห็นผิดได้เช่นนี้เราก็ขออนุโมทนาขอให้ท่านจะมีความสุขในการปฏิบัติตนให้เป็นคนมีคุณธรรมด้วยเถิดขอถวายพระพร แล้วพระนารทะก็จำแรงกายหายวับเสด็จกลับไปยังเทวโลกบำเพ็ญเพียรอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมคอยช่วยผู้หลงผิดต่อไปนับจากวันนั้นเป็นต้นมาพระราชาอังคติราชก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทของพระนารทะทรงบำเพ็ญทานรักษาศีลตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมนำความสงบสุขกลับสู่บ้านเมืองและประชาชนมิถิลานครก็กลับเป็นแดนสวรรค์อีกครั้งท่านผู้ฟังที่รักอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นและเข้าใจจนกว่าจะได้พิสูจน์คบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นพลกรรมน่ะมีจริงทำดีย่อมเป็นคนดีทำชั่วย่อมเป็นคนชั่วดีชั่วอยู่ที่ตัวท่านท่านผู้ฟังที่รักละครธรรมะเรื่องพระนารทะได้จบลงแล้วขอเชิญท่านติดตามละครธรรมะในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ